تو بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہو کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بے شک نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔